En drottnings hantverk skattat åt förgängligheten. En utförlig redovisning och diskussion av Osebergsfyndet återfinns i Elizabeth Arwill Nordblads avhandling Genuskonstruktioner i nordisk vikingatid. För och nu, Institutionen för arkeologi, Göteborg 1998. Elizabeth Arwill Nordblad skriver även om Oseberg i A Reigning Queen, or The Wife of a King Only, Gender Politics in the Scandinavian Viking Age, i Ancient Queens, Archaeological Explorations, redaktör Sarah Millich Nelson, Altamara, Walnut Creek, California, 2003, samt i Att lägga förhistorien till rätta, om återbegravningen av människoskeletten i Osebergsgraven, i Till Gunborg, Arkeologiska samtal, redaktör Agneta Åkerlund, Institutionen för arkeologi, Stockholm 1997. Flera vetenskapliga publikationer om fyndet har getts ut i Norge inom ramen för serien Osebergfyndet, Kristiania, Oslo 1917-2006. Osebergsfyndet är också skildrat på ett mindre akademiskt vis i Arne Emil Kristensen, Anne-Stine Ingstad och Björn Myhre. Osebergdronningens grav, vår arkeologiske nationalskatt i nytt lys. Schibsted, Oslo 1992. För en delvis annan tolkning av Osebergsfyndet, se Feder Androsjuk. En man i Osebergsgraven? Frågetecken. Fornvännen 2005. Här framförs idén att det kan ha legat en tredje person i graven, en man, vars skelett blev bortfört under högbrottet. Terje Gansum har utifrån grävrapporter spekulerat i hur högen anlades i Anders Andrén. Redaktör, Plats och praxis. Studier av nordisk förkristen ritual. Nordic Academic Press, Lund 2002. A. Jan Brändalsmo och Gunhild Röte har resonerat kring varför Osebergsgraven blev utsatt för högbrott i Haugbrott eller Det levendes forhold till det döde, en komparativ analyse. Meta Lund 1992. Det gör också Evelina Danielsson i Högbrott i vikingatida gravhögar, gravplundring, maktdemonstration eller ideologisk överflyttning. Opublicerad CD-uppsats i arkeologi, Uppsala universitetet 2000. Om Osebergsskeppets textilfynd, se Margareta Nockert, Osebergfunnet, BD.4, Textilene, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Oslo 2006. Om hur föremål kopplade till textilarbetet användes i kulten, se Maria Domei, Att binda djur och väva strid. Om djurornamentikens innebörder i Odens öga, mellan människor och makter i det förkristna Norden, redaktör A. Andrén och P. Carelli. Statshistoriska avdelningen, Helsingborg 2006. Om vikingarnas klädsel, se Inga Hägg. Vikingatidens kvinnodräkt, Historiska nyheter 1996, nummer 61. Om kungarnas påstådda släktskap med Frej, se Olof Sundqvist, Freyrs Offspring, Rulers and Religion in Ancient Svea Society, Acta Universitatis Uppsaliensis, Uppsala 2002. För en översiktlig skildring av vikingatidens konststilar, se Lennart Karlsson, Nordisk form, om djurornamentik, Statens historiska museer, Stockholm 1983. Sidan 367. Inger Hammarberg och Gert Rispling har skrivit om vikingatida klotter i artikeln Grafitter på vikingatida mynt. Hikuin 11, 1985. Den magi och kraft som ansågs förbunden med smideskonst under vikingatiden har diskuterats i Anna Hed Jakobsson, Smälteglars härskare och Jerusalems tillskyndare. Berättelser om vikingatid och tidig medeltid. Stockholm Studies in Archaeology, Stockholm 2003. Balders drömmar finns i äldre Eddan. Ormoldus Nigellus skildring finns i dansk översättning. Dikt om kung Harald Dåb. Skrifter UDG. Av sällskapet till hist. Kildeskrifters OVERS. Köpenhamn 1886.